To pak, kudlo, zase celý svět proti tobě. To je člověk. Ten vám poví, však povíte-li tak. Povím, povím. Když bude třeba, tak je poctivou. Jakou jinou pro vás? Zrovna jsme tu mluvili o těch přepadeních okolo Hlubokého. Sousedí si myslí, že to dělá někdo myslí. To hlavně trupte do kraje, co tam přibol jezdit. No, tak jsem jim to říkal. No, no, co pak, Eliška? Jak se jí daří? Cože vy se staráte, mlináři? Dobře, no. Ne, já to ne. Tady můj mladý, Vavřínek, se ptal. Tato. Odu. No co, holka, je to nadávání, tak jaký pak copak. Však my jsme spolu o tom už mluvili, jo. Klub pojede ráno do Vysokého, že by tam Elišce koupil nějakou setkroci. Tak vážně. U nás by se neměla své. No, mladíš, já trefil vlka. Ale nech toho pantalo, tak. Tak co říkáte, vítáš? Jsem řekl, když si mladí dají slovo, tak já jim štěstí bránit nebudu. No to je řeč, to je. Slyšíš to, pavro? Tak je pro. Měl by se činit. Měl by se činit, pavro, aby tě nepředběhli. Ten svatý, co tam Richtářovi na slámě leží, to by byl žení. Kdo měl bys jít spat, mluví s tebe Krůník. Já vím, kdy mám dost. Poznám chlapa, co páchne cizí krví. Zvedni tu židli. Tak jste si do hnízda kukačku, Richtáři. Zvedni tu židli. Ten jatakan jsme viděli oba. Hrvatý, pojď. Myslím, že tam u mě. Zbylo, co si na dně, co by zasloužilo stres, tak. Neplač tedy, oči moje, pán sluší breče. Hrbatý kudli, kdybyste hledali. Ten teda umí hnout člověku žlučí rabiát jeden. Až mě na to pivo přešla. Kačkáři, nalejte ještě jedno. A nemělo byste to hlásit na vrchnosti, jakého tu máme hajde? A zjistit, jak je to s tím jeho plejtem. No tak co říkáte, Richtáři? Zajeďte do Lejhradu. A nikam nepojedu. Kdybych měl všechno hlásit, tak tu nakonec nezbyde jediný poctivý. No dovolte. Ještě pořád bereš dřevo z panského? Co? A vy, nikdo z vás si nezapytlačil. Kudla je samorost, možná hulvát. Vojna ho poznamenala na celý život, ale v jádru je to dobrý chlap. A navíc má možná pravdu pro kudla. Podívej, přiták si z domu poraněné. Ale jdeme na jisto, že on byl ten vidí. Co když útočil on? A dostal pěkně naložený. Na to nemáte jediný důkaz. No tak. Možná by se ho měl optat. Však se optám, jen se nebojte. Optám, jestli se vůbec probere.